www.radioreklamy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że parlamentarzyści nie mogą być stronnikami grup interesów, powiedział prezydent przed Zgromadzeniem Narodowym. To był atak rwy kulszowej, tak Bruksela tłumaczy dziwne zachowanie szefa Komisji Europejskiej. Skąd wracali Litwini, tego jeszcze nie wiadomo, ale próbowali przewieźć przez granicę ponad 20 tysięcy paczek papierosów. Parlamentarzyści nie mogą być stronnikami partykularnych grup interesów, powiedział prezydent przed Zgromadzeniem Narodowym zwołanym z okazji 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Posłowie i senatorowie muszą wsłuchiwać się w głos obywateli, by należycie ich reprezentować, podkreślił Andrzej Duda. Każdy, kto pełnił tę zaszczytną funkcję, wie, że największą nagrodą za służbę jest, gdy ludzie mówią o nim: nasz poseł, nasz senator, dlatego, że mu ufają jako ich przedstawicielowi. Ale zarazem parlamentarzyści muszą też obejmować wzrokiem całość spraw państwowych. Nie mogą być stronnikami partykularnych grup interesów, ulegać wpływom czynników zewnętrznych. Znamy przecież takie smutne przypadki i ich skutki w prawie każdej z epok. I pamiętamy je ku przestrodze. 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej obchodzimy w rocznicę Sejmiku Generalnego w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy Sejm Walny w Piotrkowie z października 1468 roku. Przewodniczący Komisji Europejskiej miał atak rwy kulszowej, tak Bruksela tłumaczy dziwne zachowanie Jean-Claude'a Junckera podczas wieczornej, uroczystej kolacji przywódców NATO i przedstawicieli Unii Europejskiej. Na nagraniach widać, jak szef komisji zatacza się, podtrzymywany przez kilku przywódców, by nie upadł. Część mediów donosi, że był pod wpływem alkoholu. Komisja Europejska wczoraj nie chciała komentować tej sytuacji. Dziś jej rzecznik Margarity Skinas odczytał oficjalne oświadczenie. Przewodniczący cierpiał z powodu bardzo bolesnego ataku rwy kulszowej, która ma wpływ na jego poruszanie się. Tak niestety stało się w środę. Ale w kuluarach mówi się jednak od dawna, że Jean-Claude Juncker nadużywa alkoholu. Stąd pytanie jednej z dziennikarek wprost. Czy w środę wieczorem był pijany? Obraźliwe nagłówki w niektórych mediach wykorzystujące ból szefa komisji są pozbawione smaku. To nie jest ani eleganckie, ani uczciwe. A na pytanie, czy w takim stanie przewodniczący komisji może dalej wykonywać swoje obowiązki? Rzecznik komisji odpowiedział, że Jean-Claude Juncker przyjmuje leki i może pracować. A najbliższy tydzień ma bardzo napięty. Będzie m.in. w Chinach, Japonii i Hiszpanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 23 tysiące paczek papierosów próbowali przewieźć przez polsko-litewską granicę dwaj kierowcy z Litwy i Łotwy. Pierwszą kontrabandę celnicy wykryli w aucie prowadzonym przez 53-letniego Litwina, mówi Maciej Czarnecki z Białostockiej Izby Administracji Skarbowej. Mimo że wnętrze pojazdu wydawało się być puste, kontrolujący postanowili bliżej mu się przyjrzeć. Podczas rewizji okazało się, że przerobiona podłoga, kokpit, komora silnika i drzwi auta naszpikowane są kontrabandą. Miejsca te skrywały ponad 5100 paczek białoruskich papierosów. Jeszcze więcej papierosów próbował nielegalnie przewieźć inny kierowca. Duży transport nielegalnych papierosów mundurowi z Budziska znaleźli również w łotewskim busie, w którym zgodnie z dokumentami miały znajdować się kartony z mydłem. Funkcjonariusze znaleźli ponad 17 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Łotewski kierowca został przesłuchany. Funkcjonariusze ustalają, skąd pochodził nielegalny towar i gdzie faktycznie miał trafić. Gdyby papierosy trafiły do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 500 000 złotych. Poeta, eseista i dramaturg Jarosław Marek Rymkiewicz obchodzi dziś swój jubileusz. Jest twórcą, który potrafi wejść w ostre spięcie z rzeczywistością, co jest cechą wybitnych osobowości, mówi krytyk i historyk literatury z Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Dakowicz. Uchodzi w niektórych kręgach za twórcę ogromnie kontrowersyjnego czy konserwatywnego, a tymczasem po prostu jest niezwykle rzetelnym intelektualistą swojego czasu, który nie potrafi przejść obojętnie wobec tego, czego doświadcza, co jest terenem jego refleksji kulturowej, ale również, powiedzielibyśmy, egzystencjalnej. Jarosław Marek Rymkiewicz został laureatem Łódzkiej Nagrody Literackiej imienia Juliana Tuwima. To był serwis Trójki. W nocy deszcz, czasem burze, grzmieć będzie w Suwałkach, Łodzi i Lublinie. Temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro deszcz i burze, ale też trochę słońca. 21 stopni nad morzem, w centrum 23, na południu 24. Najcieplej w Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe?

Move over or pull closer, cause some progress can't require a bulldozer. Mobilized on both sides because the statues polarized by truth and lies, forward and back. Mistakes live longer than that do. Or bring a loser banner to a victory, that's rude. Things aren't the same, the same wasn't never the thing. Only thing constant could be changed. The Pool. Taki tytuł nosi najnowszy album jazzanowy i właśnie tym charakterystycznym króciakiem rozpoczyna się to wydawnictwo. Bardzo dojrzały, momentami popowy i piosenkowy album, nagrany wspólnie z kilkorgiem interesujących artystów. Dziś ich nagrania to żywa muzyka, co najlepiej widać podczas koncertów. Zresztą band we wrześniu wystąpi w Progresji, gdzie będzie można potwierdzić kunszt jego muzycznego rzemiosła. Zanim jednak Niemcy nabrali takich kształtów, podobnie jak The Cinematic Orchestra, Us Three czy Saint-Germain, eksperymentowali z samplami. Drobne muzyczne fragmenty wycinali przede wszystkim z płyt sygnowanych wytwórnią Blue Note Records, ale też z albumów opublikowanych w polskich nagraniach. Pod koniec ubiegłego wieku złożyli hołd naszym jazzmenom, wydając na łamach współprowadzonej przez siebie wytwórni jazzanowa Compose Records doskonałą kompilację Modern Jazz from Poland 1963-1974. Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana i kompozycja Wśród Pampasów, po raz pierwszy wydana w 1975 roku. Tym utworem rozpoczyna się kompilacja Modern Jazz from Poland, przygotowana przez kolektyw Jazzanova. Zbiór opublikowano w 1999 roku i poza utworem Wibrafonisty znalazły się także na nim nagrania kwintetu Andrzeja Kurylewicza, Mariana Komara i Zbigniewa Kitlińskiego, kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego i Wojciecha Karolaka. Była to jedna z pierwszych kompilacji z polskim jazzem, wydana na Zachodzie przez młode pokolenie artystów. Ów zbiór w dużej mierze spopularyzował zapomniane jazzowe nagrania wśród ludzi mojego pokolenia w latach 90. zapatrzonych w to wszystko, co działo się w muzyce na Zachodzie. Śmiem twierdzić, że to właśnie ten zestaw utworów spowodował windowanie cen niektórych polskich winyli, jak również spowodował późniejszy sukces wznowienia bazaru czy kilku reedycji płyt z muzyką wspomnianej orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Wracając jednak do jazzanowy, wtedy przede wszystkim kolektywu DJ-sko-producenckiego, to pierwszy etap jego działalności skupiony był przede wszystkim na miksowaniu, korzystaniu z sampli i tworzeniu całej masy remiksów. Bardzo charakterystycznych reinterpretacji opartych na nietuzinkowym rytmie, odbiegającym od tego, co modne wówczas było w tanecznej muzyce elektronicznej. Straight up, down. Straight up. Między 1997 a rokiem 2000 remiksowali utwory artystów najróżniejszych stylistyk i proweniencji. Na epkach i kompilacjach, najpierw publikowanych głównie w Jazzanova Compose Records, a potem także w labelu Sonar Collective, ukazywały się remiksy takich artystów, jak na przykład wybrzmiały przed chwilą Marshmallows, Truby Trio, United Future Organization, Four Hero, Sky, The Beatles, MJ Cole i wielu, wielu innych. To był czas tworzenia solidnej podstawy, na której miała niebawem powstać pierwsza pełnometrażowa płyta. Zanim jednak do tego doszło, kolektyw Jazzanova porywał swoich słuchaczy eklektycznymi setami DJ-skimi, w trakcie których można było usłyszeć genialne mashupy, organiczne miksy i wspomniane remiksy. A wszystko z płyt winowych. We'll be right back. things. Państwo pewnie również czasem tak mają, że brak cierpliwości bierze górę. No i zanim człowiek zdoła zapoznać się ze szczegółowym opisem w dołączonej do płyty książeczce, muzyka już gra. Mówię o tym, bo pamiętam, jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy nieprzygotowany usłyszałem ten remix. Reinterpretację utworu Jana Puleja What's Your Number, wykonaną właśnie przez jazzanowe. Na chwilę odkładamy w każdym razie teraz płyty, bo mimo wakacji w teatrze wrze. Przed nami kilka sugestii od Jana Niebudka. Od kilku lat nadejście wakacji nie musi oznaczać zawieszenia życia teatralnego, a przynajmniej nie, bo na ulicę. Tak jest w warszawskiej Polonii. Krystyna Janda zaprasza publiczność na leżący nieopodal teatru Plac Konstytucji, gdzie oglądać można spektakle plenerowe, na które wstęp jest wolny. Tegoroczna premiera nosi tytuł 2 miliony kroków. Powstała w oparciu o powieść 16.10 do Bergamo Piotra Rowickiego, a opowiada o zjawisku tzw. eurosierot, czyli dzieci emigrantów zarobkowych. Zjawisko to, jak pamiętamy, nasiliło się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Spektakl wyreżyserował Przemysław Jaszczak, a o wyzwaniach towarzyszących premierze i o jej temacie rozmawiałem z aktorami. Na początek Agnieszka Przepiórska. Dla mnie to się łączy z taką ideą takiego odniesienia się do dostępności dla wszystkich, ale też prostoty wyrazu. Tak jak wcześniej, jakby to rozłożony i opowieść, i aktorzy. My mamy podobnie, trochę mamy bogatszą scenografię, bo jest podest, jesteśmy lepiej widoczni. Natomiast my, aktorzy, jesteśmy korzeni teatru i sprawia mi to ogromną frajdę. To Tomasz Ciachorowski. To historia o, można powiedzieć, eurosierotach, bo Lidka została opuszczona przez swoją mamę, która w celach zarobkowych prawdopodobnie została zmuszona do tego, żeby wyjechać do Bergamo. I zostaje pod opieką dziadka Antka. A to występujący tu w podwójnej roli Janusz Ernowicki. Lidka, czyli postać, jest opuszczona przez matkę, wymuszona jest ta sytuacja przez życie, ale podobnie opuszczenie dotyczy dziadka i podejrzewam, podobne opuszczenie dotyczy matki. I wielu ludzi współcześnie w podobnej sytuacji się może znaleźć albo się znajduje. 2 miliony kroków na Placu Konstytucji, oczywiście w Warszawie. Spektakle grane będą o godzinie 17:00, z wyjątkiem dni deszczowych. A Teatr Polonia i Och Teatr grają repertuarowe spektakle także przez całe wakacje. Premiera w Sopocie w Teatrze Atelier André Hübner-Ochodlo wystawia spektakl zatytułowany Poniżej pasa. Co ciekawe, tekst autorstwa Amerykanina Richarda Dressera także podejmuje tematykę emigracji. Opowiada o trzech mężczyznach, tzw. ekspatach, a więc pracownikach wysłanych poza rodzinny kraj przez swoje firmy. Panowie zaprzyjaźnią się, ale będą też rywalizować, a wszystko to z dala od rodzin. Poniżej pasa w Teatrze Atelier w Sopocie od dziś. Anagram Margana. To w muzyce zdarza się sporadycznie. Pierwszy pełnometrażowy album w 7 roku działalności. W czasie, kiedy brand jazzanowy był doskonale już znany publiczności. Po latach eksperymentów z samplami, remiksami, kompilacjami i imprezami, na których miksowano płyty, przyszedł czas na piękny, opasły album In Between. Był rok 2002, a płyta zbierała doskonałe recenzje, dając stylistyce nu jazzu nowe paliwo. Tym albumem jazzanowa pokazała inny odcień tego gatunku, kojarzonego wtedy przede wszystkim z mrocznym i nieco chłodnym brzmieniem umiłowanym przez takich artystów jak Boga Veseltoft, Nils Peter Molvar czy The Cinematic Orchestra. In Between w pewien sposób konstytuował jazzanowe i jednocześnie wprowadzał nowe otwarcie w zespole, który powoli zaczął przestawiać zwrotnice w swojej twórczości. Od tamtej pory zaczął być to już powoli regularny band, celujący bardziej w żywe granie niż tylko, albo aż, doprowadzone do perfekcji składanie wielowarstwowych i polirytmicznych utworów. W roku 2008 na rynku pojawiła się kolejna płyta. Jej fragment słyszymy teraz w tle. Ów album nosi tytuł Of All The Things, a na nim zabieg widoczny również na najnowszej produkcji, czyli zaproszeni wokaliści, bez których niemiecki wcześniej kolektyw, a teraz już regularny zespół, miałby chyba sporo problemów, żeby funkcjonować. Goście to cecha charakterystyczna jazzanowy od, myślę, ponad dekady. Jose James czy Paul Randolph to tylko dwóch z 10 wokalistów i wokalistek drugiej płyty. Moon escapes and golden dew just caught me. Gold birds are in the dead of day. Inspiration of another time. There's gotta be more to see. That life will take us through another day. Eyes that see the morning glories, feeling in silver wind. These are moments of my morning escapes. And they caught me. And they caught me. They caught me. Breeze at the sand, you will feel it in time. The morning escapes is mine. Morning escapes z płyty Of All The Things. Przyznam, że przez długi czas traktowałem ten album trochę po macoszemu. A to z tego powodu, że na całe lata ugrzązłem w kulturze samplingu i bitów, co dość znacząco regulowało moją percepcję. Na wstępie naszego spotkania powiedziałem, że jazzanowa ma w swojej dyskografii 4 regularne albumy. W artykułach opublikowanych w sieci znajdą Państwo informacje, że były tylko 3. Ja jednak chyba głównie za sprawą zespołu Brandbrauer Freak, który wypłynął po krążku Mr. Machine, krążku będącym transkrypcją pierwszego albumu, sumuje i takie wydawnictwa, co w kontekście naszych dzisiejszych bohaterów przekłada się na słyszany drugi album i jego wersję stworzoną w bendzie, bowiem 4 lata później opublikowano płytę jazzanowa Funk House Studio Sessions with Band and Paul Randolph. Album w większości co prawda zawierał te same utwory, ale zagrane od nowa przez znacznie większą liczbę muzyków. Było to też w innym studiu, co dodało większej mocy i soczystości, jak również pojawiły się tam dodatkowe utwory, nieobecne na Of All The Things. Stąd też będę się upierał, że zespół ma na swoim koncie nie 3, a 4 pełnometrażowe płyty. W każdym razie 6 lat zajęło Niemcom przygotowanie kolejnego albumu. W czerwcu tego roku pojawił się The Pool. It's a heat wave. And there ain't nothing you can do to escape. Try as hard as you might, but the scissors gon' bite you, baby. Way out no way, wish you could levitate. Keep your heels from cooking on the asphalt. But you know the eagle burns harder as you climb, baby. Way out no way. Way out no way. Way out no way. Way out no way. Hey, wave, babe, it's all around you. Ain't nothing you can do. Jeden z 12 utworów najnowszej płyty jazzanowej. It's Beautiful, po raz kolejny z Paulem Randolphem, ale tych innych wokalistów jest cała masa na najmłodszym wydawnictwie, bo i Rachel Salmani, to w singlu zapowiadającym całość, Odyssey, Jamie Callum i wielu innych. Brzmienie The Pool w moim odczuciu wyrosło właśnie na tym pomijanym przedsięwzięciu Funk House Studio Sessions. Na albumie wyczuć można również lekki powrót do lat 90., ale grany już przez regularny skład. Teraz dochodzi też do flirtu z popem. Są także piosenki, ale też wolne formy, pozbawione zwrotek i refrenów. Tak, drodzy Państwo, w dużym skrócie przedstawia się historia jazzanowi. Dziś zespołu, a nie kolektywu. Zespołu tworzonego przez Alexa Barka, Klaas Briela, Jurgena von Knoblaucha, Stefana Leiseringa i Alexa Reinmeiera. We wrześniu idziemy na koncert, bo przypomnę, że Jazzanowa wystąpi w Progresji. Do tego czasu pozostaje 100 płyt wydanych czy to przez Sonar Collective, czy Jazzanowa Compost Records. Mam nadzieję, że dzisiejszy anagram będzie impulsem do odkurzenia również tych starszych winyli. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia. Gdzie między innymi przywołamy koncert Nowiki, który kilka lat temu odbył się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A nasze dzisiejsze spotkanie kończy ostatnim utworem z albumu The Pool. Do usłyszenia w piątą bądź czwartą minutę niedzieli w potrójnym paśmie. A pot of tea. We'll be right back.